Και ο Κούλης από τώρα, θα μου πεις πότε τη σταμάτησε. Θα μειώσει τι για τους πλούς και τους μεσαίους, λέει. Ποιος θα μειώσει? Όχι να δίνω δώρα, λέει, στη φτωχολογιά. Ο Μητσοτάκης το πει. Ότι εσύ το κατάπιεσε, ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, φορολογεί τους πλούσιους. Έτσι είπε αυτός να τους έχει, ναι, ναι, τους έχει ξεσκίσει τους πλούσιους. Εγώ θα σου πω. Όσο για τους εφοπλιστές όμως. Τους εφοπλιστές έχουν στενάξει εφοπλιστές επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το στραδώνουν όμως και 10% από τα κέρδη τους. Α, θα σου λέω, παιδί μου. Αυτό κανένα άλλο δεν το κάνει. Επαγγέλματα που χάνονται, εφοπλιστή στην Ελλάδα, επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή η αριστερά δεν πρασινίσει, δεν θα μπορέσει να αποτελεί κρίσιμη δύναμη στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε. Και δεν εννοεί από το κακό της να πρασινίσει η αριστερά. Εννοεί να πρασινίσει η αριστερά. Γι' αυτό κάνει ότι μπορεί να πρασινίσει την αριστερά. Τώρα το ερώτημα είναι, είναι όλο αυτό αριστερά? Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, μην το χαλάσουμε. Ο ίδιος λέει ότι είναι αριστερός. Ο καθένας μπορεί να δηλώσει οτιδήποτε. Να τεστάρουμε τις γνώσεις μας, όχι στα πολιτικά, αυτές τις έχουμε, τις έχετε, σε όλα τα υπόλοιπα και τι καλύτερο από τον αδύναμο κρίκο της Κύπρου. Τι είναι η γάστρα? Γλάστρα. Ποιος περιττός αριθμός προηγείται του 123? Το 2. Τα φιόρδ είναι μικρά τροχτικά ή γεωλογικοί σχηματισμοί? Τροχτικά. Πώς λέγεται η βοήθεια που δίνεται σαν αρχική παρέμβαση σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται ένα ξαφνικό τραυματισμό ή αρρώστια πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια? Επίδομα. Τι? Επίδομα. Πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την παροιμία, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει. Ξύλα θα. Ο Φλεβάρης θα καρφλευρίσει, κρύο θα σκορπίσει. Καλοκαίρι θα μυρίσει. Ο αδύναμος Κύπριος, από τις καλύτερες γενικώς εκπομπές που υπάρχουν εκεί στην Κύπρο. Μια ακτινογραφία της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Λαός, τρίτο μέρος και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είναι καλύτερος από τη δεξιά, διότι αυτά που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ η δεξιά δεν μπορούσε να τα περάσει. Είναι καλύτερος για τα αφεντικά. Είναι πιο αποτελεσματικός, θα λέγαμε, ναι. Πιο αποτελεσματικός. Πιο αποτελεσματικός, κυρίως για τους έξω, αλλά είναι αποτελεσματικός όντως. Και στο κάτω-κάτω, μήπως θα κάνει αυτά για να μισήσουμε τη δεξιά, δεν ξέρω. Να τη δούμε, ναι. να τη ζήσουμε στο πετσί μας, να τη συγχαθούμε. Μας το φέρει στο πιάτο για να το συγχαθούμε, αυτό που λέμε. Ναι, δηλαδή είναι σαν να τρως κάθε μέρα τραχανά. Υπάρχει άλλη άποψη για αυτό που λες. Ότι τα κάνει αυτά για να ενώσει τους Έλληνες, να ξεσηκωθούμε επιτέλους. Να ενωθούν όλοι οι Έλληνες, να κατεβούν να τους πάει ο διάολος. Οι Έλληνες δεν ενώνονται. Και αυτό, και αυτό. Αυτός κάνει μια προσπάθεια. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί, παρετείται. Πόσο πιο απλό από αυτό δηλαδή? Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά που σας είπα, παρετούμε από το σπίτι μου. Γι' αυτό η μανούλα μου ήταν βασιλική, αγόρι μου. Όταν έρθετε στα πράγματα, ο Κουτσούμπας θα μένει στο μεξί μου. Που το άφησε ο βασιλιάς, κατάλαβες? Mm-hmm. Να σου πω, ρε φιλαράκο, εσύ σε ποιο πλανήτης είτε? Δεν υπάρχουν πλανήτες, είσαι και χριστιανός, έλεος. Σε ποιο, για δεν υπάρχουν πλανήτες, άνθιμο, δεν ακούς? Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο, τον ουράνιον, από αυτόν τον πλανήτη που κατακούμε εμείς και είναι αυτή η γη. Αν θα είσαι χριστιανός, θα είσαι συνεπής. Λοιπόν, πλανήτες δεν υπάρχουνε. Καλησπέρα, παρακαλώ. Μπορεί να με συνδέσει με τον Αποστόλη? Θέλω να μιλήσω τον Αποστόλη. Εδώ, Αποστόλη, είμαι εγώ. Εσύ ο Αποστόλη. Αμέ. Γεια σου, Αποστόλη. Τι κάνει, μιλάω από Αυστραλία. Τι κάνει, Hello, my friend, Australian. Εγώ είμαι Σιριζέος. Στην Αυστραλία, μωρέ, πήγες να γίνεις Σιριζέος. Τώρα μου πει, λογικό είναι, άμα είσαι Σιριζέος στην Αυστραλία, πας ντρέπεσαι εδώ. Ένα Αποστόλη, ο Σιριζέος, τώρα καταλάβαμε καλά, θα κάνει να κάνει μια τεταρδία. Ακόμα, Αποστόλη. Αν είμαστε τυχεροί, παίρνει και τους κατάλληλους, πληρώνει όσο. Γενικώς, όπου δύο όνομα που πουλάει και όσο υπάρχουν κάποιοι που ξεπουλιώνται, βεβαίως παλεύει για μια τετραετία ακόμα για σας. Μία τετραετία ακόμα. Μία, τι ζητήσαμε, σωστό. Μία ακόμα για να καταλάβουμε. Τι να κάνουμε, Αποστόλη, εγώ αγαπώ τον Σιριζέο. Καλός είναι ο άνθρωπος, με το μακεδονικό μας έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Πολύ, αυτό είναι το θέμα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αυτό ήταν. Και εγώ νιώθω και μια υποχρέωση στον άνθρωπο αυτό. Όλοι να πρέπει να νιώθουμε μια υποχρέωση. Κάνει για μας και εμείς τι εκτιμάμε, να βγάλουμε τον Κυριάκο. Εντάξει τώρα. Όχι τον Κυριάκο, είναι το κριτικό, αυτό λέω. αυτό είναι Μπούνης, αυτό είναι ο Μπούνης. Ο Συριζέος είναι καλός, ο Τσίπρας είναι καλός. Νομίζω είναι ο καλύτερος. Εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που λένε καμιά φορά γίνεται λάθος. Εγώ νομίζω ότι ο Συριζέος θα κερδίσει ακόμα τις εκλογές. Όλοι το πιστεύουμε. Πολλοί το πιστεύετε. Ναι, ναι, πολύ. Εδώ γίνεται χαμός. Μια πίστη που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια πίστη. Πιστριλίκια, μεγάλα πιστριλίκια. Κάθε μέρα του ρίχνουμε. Εγώ είμαι από Αυστραλία, να πάω το ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ καλά κάνεις εδώ κόσμος να δεις. Έλα στην Ελλάδα να δεις πια Αυστραλία. Θα σου πω στην Ελλάδα, θα σου πω εδώ. Έλα, έλα, θα δεις αγάπη στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Πού είναι εδώ στην Ελλάδα, θα εδώ όπου βρεις αγάπη για το ΣΥΡΙΖΑ από κάπου θα είμαι και εγώ. Γεια σου, Αυστραλία, να σε καλά. Γεια. Βλέπω στην Αυστραλία τα καπνίζεται ωραία. Έλα, γεια. Μπράβο στο Θήμιο, όσο αφορά Πλουμπίδη Λοΐζου Μεσίνη, μας απογειώνει. Μπράβο στον πόη σας, παιδιά. Τα χαιρετίσματα από τον Πέτρο. Στον Πέτρο. Που τρώτε στην αυλή σκουβάουνες. Ρώτη, είμαι στην Πάτρα, το κόβουμε για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Σου δίνω θέση στη Β' Πειραιά. Βουλευτής κανονικά. Όχι, αν δεν με κάνεις αυτοκράτηρα δεν έρχομαι. Τι αυτοκράτηρα. Ιδίω αυτό είναι κάτι παραπάνω. Πάμε λοιπόν, Νάντσι. Τσίπρα και ξέρω ψωμί.